Jest punktualnie 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Ministerstwo Zdrowia planuje odświeżyć broń do walki z dopalaczami. Szef resortu chce zmieniać przepisy jeszcze przed wakacjami. A zanim nadejdzie zima, ma ruszyć program dofinansowań na remont domowych pieców do ogrzewania. Wnioski będzie można składać prawdopodobnie od sierpnia. Na koniec zajrzymy do Drawska Pomorskiego. Tam ćwiczą wojskowi spadachroniarze. A zaczynamy od wypadku na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Wartkowice i Emilia. Tam najpierw zderzyły się dwa tiry, a później stanęły w płomieniach. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana. Na drugiej ruch odbywa się z utrudnieniem. Tiry zderzyły się przed godziną 18. Ranne zostały dwie osoby. Teraz trwa akcja ratownicza. Na miejscu jest 13 jednostek Straży Pożarnej. Na węźle Wartkowice wyznaczono objazd drogą wojewódzką 703 do drogi krajowej nr 72. Utrudnienia mogą potrwać około 4 godzin. Do walki z dopalaczami szykuje się Ministerstwo Zdrowia. Bronią ma być zmiana przepisów. Musi być penalizacja związana z związkami, które są niedopuszczone i brak możliwości łatwej zmiany tego związku, nazwania go zupełnie czym innym, podczas gdy to jest ta sama substancja, tylko obudowana chemicznie troszeczkę inaczej. Na pewno kontrola powinna być łatwiejsza i bardziej szczelna. Tłumaczył minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak dodał, ma nadzieję, że jeszcze przed wakacjami uda się przedstawić projekt zmian przepisów. A pod koniec maja Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło wykaz substancji psychoaktywnych o 17 środków. Między innymi ich posiadanie, produkcja i przetwarzanie są nielegalne. Teraz na tej liście jest w sumie 38 substancji. Przypomnijmy, w Trzebiatowie w Zachodniopomorskiem po zażyciu dopalaczy do szpitali trafiło kilkanaście osób. Stan niektórych jest ciężki. Złapano już dilera, który sprzedał im te środki. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Rolnicy z zachodniego Pomorza liczą, ile zniszczyła susza. Susza występuje, jeżeli chodzi o uprawy jary i zboża o zimę. Podejrzewam, że to zjawisko będzie się nasilało. Prognozy są takie, że grożą nam coraz większe upały. Także tych wniosków, szacowania będzie bardzo dużo i im szybciej komisje zaczną pracę, tym lepiej. Mówił Jan Białkowski z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie i apeluje, żeby składać wnioski. Na Pomorzu Zachodnim powołano 17 komisji do szacowania strat. Sporządzone przez nie protokoły będą podstawą do ubiegania się o ulgi od agencji rolniczych czy KRUS. Coraz bliżej składania wniosków na docieplanie domów. Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski powiedział Polskiemu Radiu, że nabór ruszy prawdopodobnie w sierpniu. Dzisiaj podpisano porozumienie w sprawie realizacji programu. Zakłada on dopłaty do wymiany pieców połączonej z ociepleniem budynków. Na dofinansowanie będą mogli liczyć mieszkańcy domów jednorodzinnych, a jego wysokość będzie zależała od dochodu na osobę w rodzinie. W sumie będzie można dostać od 40 do 90% kosztu remontu. A reszta pożyczki można by uzyskać, pożyczki preferencyjne, więc w zasadzie 100% przedsięwzięcia można sfinansować ze środków publicznych, przy czym ta część zwrotna to będzie albo 10% dla najuboższych, idąc do góry do 68% dla osób, które nieco zasobniejsze portfele mają. Przygotowano też rozwiązanie dla tych, którzy nie są w stanie czekać na zwrot pieniędzy, dodaje Michalski. Finansowanie będzie bezpośrednio ze środków publicznych na konto wykonawcy, żeby nie trzeba było płacić, przedpłacać, tylko żeby było rozliczone już tutaj w funduszach wojewódzkich, no bo zdajemy sobie sprawę z tego, że osoby najuboższe nie będą dysponować kwotą kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych. Program będzie realizowany do 2029 roku. Przeznaczono na niego ponad 100 miliardów złotych. I na koniec przenosimy się do Drawska Pomorskiego, tam żołnierze w akcji. Trwa desant spadochroniarzy. Na Drawskim poligonie prowadzona jest operacja powietrzno-desantowa w wykonaniu spadochroniarzy 6 Brygady Powietrzno-Desantowej. A i to element międzynarodowych manewrów wojskowych Cyber Strike, tłumaczy oficer prasowy brygady porucznik Agata Niemyjska. W Polsce, ale także na terenie Estonii, Litwy i Łotwy ćwiczy 18 tysięcy żołnierzy z 19 państw. Poznają się i zgrywają. Dla polskich żołnierzy takie manewry mają dużą wartość, podkreśla porucznik Błażej Łukaszewski z Centrum Prasowego Drawskiego Poligonu. Możemy porównać, co u nas wychodzi lepiej, co powinniśmy poprawić, z czym mamy zaległości, a w czym jesteśmy bardzo dobrzy. Organizatorem manewrów jest Dowództwo Wojsk Lądowych USA w Europie. Ćwiczenia potrwają do połowy czerwca. To był serwis Trójki. W studiu Krzysztof Łoniewski. No i co, wiemy co dalej z Kamilem Glichem? Czy jest jakieś potwierdzenie oficjalne, ostateczne? Nie, niestety ciągle nie ma oficjalnego komunikatu w sprawie udziału, a raczej absencji Kamila Glicha w piłkarskich mistrzostwach świata. Tego się domyślamy, ale ostatecznie nic nie zostało jeszcze powiedziane. To prawda. Spodziewaliśmy się wiążącej informacji od Adama Nawałki, a on w swoim stylu przemówił następująco. Nasze przygotowania zostały w jakiś sposób zaburzone, w sensie personalnym. Zawsze tak jest, że mamy przygotowany inny wariant. Jeżeli chodzi o selekcję personalną, zawsze mieliśmy to na uwadze, że któregoś z zawodników może zabraknąć. Jesteśmy przygotowani również na to, że Kamila nie będzie. Mamy przygotowany inny wariant. Zatem doczekaliśmy się wypowiedzi w stylu wiem, ale nie powiem. Nasi piłkarze są już w Poznaniu, nasz enigmatyczny selekcjoner oczywiście jest z nimi. Jutro na stadionie Lecha gramy towarzysko z Chile. Nie towarzysko, o prestiż i sporą kasę grają tenisiści w Roland Garros. Najpierw dokończono dwa ćwierćfinały w turnieju panów. Rafa Nadal wczoraj miał problemy z Diego Schwartzmanem, dziś rozjechał go walcem i w efekcie zwyciężył w czterech setach. Czterech partii potrzebował też Juan Martin Del Potro, żeby odprawić Marina Cilicia. Półfinał Nadal kontra Del Potro zapowiada się fascynująco. A propos półfinałów, to panie mają już je za sobą. W pojedynku dwóch Amerykanek Sloane Stephens lepsza od Madison Keys. Z kolei Simona Halep nie dała większych szans Garbinie Muguruzie. Finał Halep-Stephens w sobotę. Dziś znów prowadzenie w kryterium Dudufin stracił Michał Kwiatkowski. Do mety czwartego etapu dojechał na 19 pozycji i prowadzenie odebrał mu Włoch Gianni Moscon. Polak jest drugi. Dziś metę pierwszy minął Francuz Julien Alaphilippe. Z roweru przesiadamy się na łódź i to nie byle jaką. Jacht Kopernikus startował w pierwszej edycji wokół ziemskich regat, dziś noszących nazwę Volvo Ocean Race. To było w 1973 roku. Teraz ta sama łódź wystartuje w wyścigu legend towarzyszącym ostatniemu etapowi tych regat. Race Legend, który zamknie Volvo Ocean Race, zamknie również historycznie, ponieważ te regaty się niedługo zmienią. To jest coś nieprawdopodobnego, dlatego że na pokładzie Kopernikusa będzie sam pan Bronisław Tarnacki, ten sam, który otwierał te regaty jeszcze pod nazwą Wisbrod w 1973 roku. Ci ludzie przedarli się ze żelaznej kurtyny i uczestniczyli w wielkim żeglarskim świecie. Mówił Stanisław Dojs z Volvo Car Poland. Ostatni etap Volvo Ocean Race rozpocznie się 21 czerwca i będzie to trasa z Göteborga do Hagi. I to tyle w tym serwisie. Na kolejny po 21 zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. W nocy raczej bez deszczu, zachmurzenie będzie małe lub zupełnie bezchmurnie. Temperatura minimalna od 6 na północnym wschodzie, około 10 będzie w centrum, do 14 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Halinka Wachowicz, Anna Gwozdowska i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki w studiu Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami cały czas jeszcze Krzysztof Łoniewski. Pamiętacie, bo dzisiaj 95. urodziny babciu Chmiela. Tytus, Romek i Atomek. Czytaliście pewnie. Mój syn się teraz zaczytuje. Dokładnie. To jest wspaniałe. To jest taka twórczość, która się... Prawda? Która się nie starzeje. No właśnie, to jest bardzo słuszne, co powiedziałeś. Ona się nie starzeje i jest zrozumiała nawet dzisiaj w 2018. To prawda i zachęcam do tego, żeby eksperymentować z tym, co było, nie tylko z tym, co jest takie nowoczesne. Ale ta muzyka, która u ciebie po 19, to najnowsza, jak się domyślam. No to prawda, plus dzisiaj, po raz pierwszy w tym sezonie, będzie można wygrać karnety na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice, a zatem zainteresowani powinni wyostrzyć słuch. Program alternatywny już teraz. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Billy Idol. Prawdziwy buntownik powraca. Live 2018.

Duński zespół Ice Age na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. Punk rockowy zespół, czego nie udowadnia najnowsza płyta grupy z właśnie tego albumu podebrałam. Hura, dobrze. To nagranie akurat miało tempo, ale można znaleźć na tej najnowszej płycie Ice Age wiele zaskakująco melancholijno-sentymentalnych piosenek. Plan na dziś nadal w czasy. Gramy o płytę tygodnia. Gramy także o karnety na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. W pierwszej i w drugiej godzinie mamy całkiem miłą pulę, która mam nadzieję znajdzie dzisiaj swoich właścicieli, którzy zrobią z tymi biletami to, co należy. Unknown Mortal Orchestra i pozostajemy jeszcze przez kilka minut z dala od polskiej muzyki, ale to nie jest z dala nacechowane pejoratywnie, nie, po prostu jest to stwierdzenie faktu, bo w czasy już czekają i za chwilę do nich dojdziemy. Jeszcze jednak kilka kroków. Falling, dreaming, talking, in your sleep, I know you want to cry all night. All night. plotting, scheming, finding reason to defend all of your violent nights. Promise me. Don't you grow up in a hurry, your mama be worried. Oh, it was all part of the story. Even the scary nights, thank you for all of the glory. You will be remembered. Oh, thank you to all of the heroes of the night. They gotta repaint the colors. The lie is wearing off, reality is upon us. Colors dripping off, colors dripping off. Niggas is savage, niggas is monsters, niggas is pimps, niggas is players. To niggas had daughters, now they precautious. Father forgive me, I'm scared of the karma. Cause now I see women as something to nurture, not something to conquer. I hope she like Nicki, I make her a monster. Now having menages, I'm just being silly. I answer the door like Will Smith and Martin. Nigga, do we have a problem? Matter of fact, Marlon, this ain't me just office. I beat his ass, pray I beat the charges. No daddy don't play, not when it comes to they daughters. Don't do no yoga, don't do Pilates. Just play piano, we'll stick to karate. I pray your bodies, drink more like mine and not like your mommy's. Just being salty, but niggas is nuts. And I am a nigga, I know what they want. I pray that you don't get it all at once. Curves under your dress, I know it's pervs. All on the net, all in the comments, you wanna vomit. That's your baby, you love her to death. Now she cutting class and hanging with friends. You break a glass and say it again. She can't comprehend the danger she in. If you whip her ass, she moving with him. Then he whip her ass, you go through it again. But how you the devil rebuking the sin? Let's pray we could put this behind us. I swear that these times is the wildest. She got the scars, they serve as reminders. Blood still on her pajamas, but yesterday is dead, yeah. Moment of silence. Next should be off to college and then at the altar. Cause she know that niggas is savage, niggas is monsters, niggas is pimps, niggas is players. To niggas had daughters, niggas is pimps, niggas is players. To niggas had daughters. Don't you grow up in a hurry, your mama be worried. Oh, it was all part of the story. Even the scary nights, thank you for all of the glory. You will be remembered. Oh, thank you to all of the heroes of the night. They gotta repaint the colors. The light is wearing off, reality is upon us. Colors dripping off, colors dripping off. I'm saying it like I want a daughter like Nicki. Aw, man, I promise I'ma turn her to a monster, but no menages. I don't know how he's saying it, but let him hear this. Możesz sobą być, no bo to nie casting. Wszędzie słyszę pisk, tylko pisk jak Justin. Wybierz sobie który, wybierz sobie którym. Same szybkie fury, zaczynamy kulik. No bo gnam jak husky. Identycznie, choć starość galopuje szybciej. Moje ciało już pulsuje szybciej. Ale nie chcę cię tylko fizycznie. No bo człowiek mała to nie mięso z rusztu. Myślę o tym znowu leżąc w łóżku. Nie chcę czuć już jak to stado głupców. A im więcej ich tym nie jak samobójców. Ej, tum tum tum fanek, tum tum tum fanek. Ja jak obcy w tym ciele. Znów mam puls jak Bruce Banner. Po gdy wieczór zmienia się w świt. Słońce szepcze mi, że jest git. Ale powinnaś ze mną być. Słuchaj Samfy i TLC i wróć. Słuchaj Somy i TLC. Założyłem skład z Filipem. Wyrzuć płytę One Direction. Od pół roku nic nie robię, tylko piszę, piszę teksty z Instagrama. Po angielsku robię wyjście, niby Brexit, ja. Mam dosyć zagadek i dosyć tych gadek, że w życiu to jest, jak jest. Gdziekolwiek nie idę, gdziekolwiek nie jadę. Ci fani to C, B, Eś. Rzucam Balenciaga, czerwoną słuchawę. Dzisiaj tylko SMS. Leci T, E, C. Leci T, E, C. W trasie tyle dni. Powie wodospady, słucham TLC. Zalewają listy fanów, słucham TLC. Głowa wita w materacu, niby Zine Deal. Ej. W trasie tyle dni. W głowie wodospady, słucham TLC. Zalewają listy fanów, słucham TLC. Głowa bita w materacu, niby zinedyn. Nie chciałem mieć hajsu, gdy hajsu nie miałem, dziś tylko chcę więcej. Znowu się czuję jak jakiś czarodziej, bo ciągle tu wszyscy mi łypią na ręce. Jakieś dziewczyny szukały jak golum obrączek, chciały mnie chwycić za serce. Chórem śpiewają, że tak mnie kochają, że czuję się jakby ktoś puścił te LC. Jak jeło tu robi piruety jak w strumie, gdy patrzę na kraj nasz. Wracam o 7 ze studio, no trudno, już taki mam arbajt. Szpicer podzielił słuchaczy, ta płyta to jakiś apartheid. Na karimacie jest czarno na białym, o wszystkim wystarczy się skupić na faktach. To zdrowie poświęcone kostkom jak Lego, lubię te forsy robioną na lewo. Proste i prawie jak Conor McGregor, nie zwróć tu do mnie, bo obywam skłębo. Anegdoty oraz biznesplany, serwujemy trochę zimnej karmy. Tłuste kęsy o tej bitej piany, nie wszystko szybko, ale my czekamy. Teraz to go boli brzuch, musiał zjadać słowa. On by chciał do Hollywood, won do pasa nowa. Trdym, drdym, dym, tym, tym. Fifi znalazł Boga swoim szyfrem, robię cyfry w cyfrze i na analoga. Co ty myślisz, że te liczby kłamią? Myślisz, że to śmichy, chichy, niby Jimmy Fallon? Fani są jak chorągiewki, oby dziś nie wiało. A ich próby już opisał Pudzian, to by nic nie dało. W trasie tyle dni, w głowie wodospady, słucham TLC. Zalewają listy fanów, słucham TLC. Głowa wita w materacu, niby Zinedine. W trasie tyle dni, w głowie wodospady, słucham TLC. Zalewają listy fanów, słucham TLC. Głowa wbita w materacu, niby Zinedine. Takie połączenie pomiędzy ponadkontynentalne Kanye West ze swojej najnowszej płyty Yeah, Violent Crimes i TLC. Tak ona fide, dawno ich nie było, z Somy 025, czyli tej płyty nie głównej, ale także już powszechnie dostępnej. Kilkadziesiąt godzin temu jechałam pociągiem z Sopotu do Warszawy i przechodząc przez ten pociąg w dwóch wagonach wypełniony wycieczką szkolną jadącą do Warszawy, właściwie tylko tak na fide rozmaite utwory były odtwarzane, więc to zawsze jakoś tak mnie rozczula. A nawiązując do babcia Chmiela, 25 plus 70, 95 urodzin i wspomnianego komiksu, to także byłam świadkiem sytuacji, w której moje dzieci szukały, co to jest ten pacanów, o co chodzi z tym podkuwaniem. Także jeżeli ktoś jest czujny, to wyciąga wnioski naprawdę ze wszystkiego, co się dzieje dookoła. Koniec takich gadek. Słuchamy naszej płyty tygodnia. Chciałbym grać tak jak oni. Mam wiadomość, oni nie żyją. Oni nie żyją, a ja jestem tu. Więc spójrz mi w oczy i powiedz, czy mam szansę. No powiedz, czy mam szansę. I jeśli tak, nic tego nie zatrzyma. Nasza miłość jest możliwa. Będziemy tańczyć, będziemy tańczyć. Tylko proszę powiedz tak, a wszechświat będzie nasz. Wszechświat będzie nasz. Rakieta już grzeje się. Zakładaj hełm, zakładaj. Ten duet nazywa się Wczasy. Zadebiutowali płytą zatytułowaną Zawody. To nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym. Bartłomiej Maczaluk i Jakub Żwirełło byli wczoraj naszymi gośćmi. Rozmowa z nimi oczywiście dostępna na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. No i pytanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby album wygrać. Dotyczyć będzie wspominanej przez nich historii, poznania, zadzierżgnięcia. Jak nazywał się zespół gitarowy, w którym panowie się poznali? Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na poprawne odpowiedzi. Bartek przy telefonie, a my słuchamy nagrania Jesteś najlepszy. Na samym początku gdzieś skojarzenia z latami 80., rzecz jasna, ale potem także z tymi zespołami, które już z tym skojarzeniem grały, jak chociażby moja ulubiona grupa Supergirl and Romantic Boys. No i tak dalej, i tak dalej. W czasy jesteś najlepszy z naszej płyty tygodnia zatytułowanej Zawody. Płyta jedzie do Krakowa, do Grzegorza, a także do Klaudii, do Krzyszkowa. Szezlong to była dzisiaj poprawna odpowiedź, tak nazywał się zespół, o który zapytałam. To teraz uwaga, uwaga, uwaga, uwaga, uwaga, jeżeli ktoś lubi festiwale muzyczne letnie i lubi ten festiwal, to myślę, że powinien nadstawić uszu. I like it like that. Come on, let me tell you where it's at, the name of the places. I like it like that. Do y'all remember that? Ah, damn. I should be sitting talking to my motherfuckers. Sydney in a Cup to jest nagranie z najnowszej płyty Mouse on Mars. Kto już się interesował, a wiem, że wśród słuchaczy tego programu jest wiele takich osób, składem artystów na festiwalu Nowa Muzyka, który zacznie się 28 czerwca, a zakończy 1 lipca w tym roku, taka zmiana, wie, że Mouse on Mars w zestawie artystów zaproszonych do Katowic nie pojawiają się, a jednak ten zespół, legenda, kiedyś można było powiedzieć śmiało niemieckiej elektroniki, ale ta najnowsza płyta po raz kolejny zresztą w ich historii poszerza pole walki, więc legendarny, eksperymentujący zespół niemiecki Mouse on Mars wiąże się w tym roku z festiwalem Nowa Muzyka i to będzie właśnie przedmiotem naszego konkursu. Mamy do oddania w dobre ręce za poprawne powiązanie, za odpowiedź na to pytanie, dwuosobowy karnet na 3 festiwalowe dni, a te dni to 28, 29 i 30 czerwca, czyli czwartek, piątek i sobota. 2 dwójki, 7 trójek. Bartek czeka na osobę, która najszybciej dodzwoni się i poda poprawną odpowiedź na pytanie, które brzmi, w jaki sposób zespół Mouse on Mars jednak wiąże się z, w tym roku z festiwalem. Jakie to jest powiązanie? Da się je wyśledzić dosyć łatwo, a może zresztą niektórzy już wiedzą i cieszą się bardzo. We'll be right back. Odrobina podróży w przeszłość i do odległych krajów. Tytuły przypominam na stronie polskieradio.pl/trójka, ukośnik alternatywny. No i gratulacje, tylko Bartek musi mi przypomnieć, jak ma na imię nasz pierwszy dzisiejszy zwycięzca. Jarosław, który wygrał podwójny karnet na trzy dni festiwalu Nowa Muzyka, odpowiadając na pytanie, jak połączyć Mouse on Mars z festiwalem. Bardzo prosto, w tym roku są dodatkowe dwa koncerty, właściwie serię koncertów. Jedna z nich już w czerwcu we Wrocławiu, druga nadejdzie na jesieni w listopadzie. I właśnie podczas tej odsłony wrocławskiej będzie można spotkać się z Mouse on Mars, którzy przedstawią swój najnowszy album Dimensional People z udziałem Dimensional People Ensemble, więc mam nadzieję, że naprawdę gdyby tak się zdarzyło, że wszyscy zaangażowani w nagrywanie tej płyty od Arona Dessnera przez Justina Vernona po Zaka Condona pojawią się we Wrocławiu, no to już w ogóle szaleństwo. Gratulacje dla pana Jarosława lub dla Jarosława, a po 20 kolejna okazja na zdobycie karnetów na festiwal Nowa Muzyka. Tymczasem Agnieszka Obszańska. Dzisiaj ruszamy do Japonii, choć droga to będzie nieoczywista. W ślad za zdjęciami i albumem fotograficznym Łukasza Rusznicy. Jego tytuł brzmi Rzeka Podziemna. Teren. Kultura. Dlaczego nieoczywista? Bo wyjeżdżając łatwo popaść w zachwyt egzotyką. Oczywistość tematów, które w Japonii akurat aż cisną się na obiektyw. Rusznica wychodzi z tego obronną ręką, wprowadzając nas w odrealniony, fascynujący wizualnie świat. Tak powstał pomysł zbudowania książki na japońskiej mitologii i na postaciach yokai, potworach z legend. Ich nazwy odnajdziemy w wyraźnie oddzielonej kolorem części albumu. Poznajmy ich. Z nami Łukasz Rusznica. Yukobo, Kitsune, Tanuki, Itamomen, Oni, Tengu, Yuma Uba, Roku Rokubi, Kami, Yuki Onna, Kappa. To są nazwy, które się pojawiają na końcu tak zwanego czerwonego rozdziału. Konkretne nazwy gatunków pewnych istot, które istnieją w folklorze japońskim i w religijności, w Shinto, w tej takiej rdzennej religii japońskiej. To są gatunki różnych stworów. Ja coraz bardziej o nich myślę jako o oddzielnych gatunkach, takich równocześnie rozwijających się, tak jak gatunek ludzki. Tak jak w Polsce można by powiedzieć o skrzatach. Ani potwór, ani duch. To jest istota, która jest wokół ciebie, żyje, wchodzi w interakcję z ludźmi, ale też ma swoją społeczność albo swoją ekologię całą. I tu zaczynamy taniec wyobraźni, grę z formą i treścią, bo zdjęcia nie pokazują mitologicznych postaci, a ludzi poznanych podczas podróży przez fotografa, którzy wcielają się w ich role, przejmują cechy, grają z atrybutami bóstw. Bohaterami stają się Japończycy złapani w obiektyw w inscenizowanej scenerii. I to pierwszy ważny trop. Człowiek. To był też taki dla mnie bezpieczny sposób, nazwijmy to, namawiania ludzi do zdjęć, Japończyków. Bo z jednej strony to byli moi znajomi, ludzi, których poznałem w czasie, jak tam byłem, ale część osób to są osoby, które mieszkały w tym samym domu, w którym ja mieszkałem. Ale też było im łatwiej chyba wejść w tą sytuację, bo nagle to nie był ich portret, oni byli performerami, oni byli osobami, które odgrywają pewną postać, funkcję. Im było łatwiej stanąć przed obiektywem. W Europie, w Polsce używamy kategorii grzechu, jako tej kategorii, która gdzieś tam nas opisuje, którą ciągle musimy jakoś negocjować w sobie, a tam jest wstyd taką kategorią, żeby bycie w centrum uwagi jest zastydzające i jest niezręczne. A nagle, kiedy jest się w centrum uwagi, ale jest się potworem, aktorem, zakłada się maskę, to ona już tworzy postać. I były możliwe sytuacje, tak jak zdjęcie Kitsune z 9 ogonami, to jest nagi mężczyzna. My to zdjęcie zrobiliśmy na dachu budynku w centrum miasta. Ja nie wiem, czy on gdyby nie był w tej sytuacji, tego, że odgrywa pewną postać, czy by nam się to udało. I tam było dużo takich w czasie tych zdjęć dziwnych sytuacji, które dosyć mocno naginały pewne społeczne ramy, jakby co można, czego nie można. I kolejne zdjęcie? To będzie trzecie zdjęcie w czerwonym rozdziale i to jest tanuki. Z jednej strony tanuki to są takie szopy, oposy, takie świadome siebie istnienia, budujące społeczność, raczej pozytywne niż negatywne. Na tyle pozytywne, że w tej chwili, tak jak my mamy krasnoludki ogrodowe albo jakieś takie figureczki, to bardzo często przed domami w Japonii jest taka figura takiego właśnie oposa i on przynosi szczęście, no jest taką pozytywną postacią. A ja na tym swoim zdjęciu zrobiłem mojego kolegę Ichiro. Ichiro jest malarzem. My to zrobiliśmy w jakimś opuszczonym miejscu, w takiej ruderze, w takim domu, w którym kiedyś gangsterskie jakieś porachunki, coś takiego bardziej mrocznego się działo. Ja specjalnie wybrałem takie miejsce przy klatce, gdzie widać, że jest pełno liści, że jest zapuszczone i zniszczone. I tam ustawiłem tą postać tego czegoś, co miałoby chronić dom. Bo gdzieś w tej książce, z mojej perspektywy, mam poczucie, że jest jakaś katastrofa. Że to nie jest kici-kici i takie słodkie i takie miłe. Bo też myślę sobie, że cała duchowość i cała świadomość jest niepokojąca. A porywające wizualnie, nasycone kolorem, wieloznacznością sceny z ludzkimi bohaterami spotykają się tutaj ze zdjęciami natury, przyrody. I znów nie są to sielskie krajobrazy, podobnie jak zdjęcia postaci. Prowokują, niepokoją i idealnie się uzupełniają. Bo dla mnie to jest najbardziej istotna relacja. Relacja związana jednak z duchowością bardzo mocno. I to jest trochę taka historia o duchowości, o biologiczności, o człowieku, o naturze i o tym, że teraz naprawdę mam tendencję do bycia takim jodą, ale że jesteśmy całością i trochę problemem jest to, że o tym zapominamy. I to nie chodzi o magiczne krainy, w ogóle to nie są te narracje. Mi bardziej chodzi o coś takiego, że wrażliwość jest takim kluczem do tego. A książka fotograficzna Rzeka Podziemna Łukasza Rusznicy to fascynująca wizualna podróż. Piękna, czasem niepokojąca, z podskórnie wyczuwalnymi napięciami. I do tego jeszcze forma, grubość papieru, kolor, układ, wszystko ma tutaj znaczenie. Rzeka Podziemna. Warto zapamiętać ten tytuł. To Agnieszka Obszańska. Na zakończenie tej godziny Trupa Trupa, a drugą po 20 także rozpoczniemy od polskich artystów. Thank you.